złoty 49, a w sobotę lody Ben & Jerry's 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 14. Serwis Trójki przed nami, przygotowała go i przedstawi Karolina Kozińska. Polska gospodarka może stracić 10 miliardów złotych w wyniku nowych ceł Donalda Trumpa. Rosja i Białoruś stoją za cyberatakami na biura posłów Platformy Obywatelskiej. Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w Bieszczadach, miał dużo szczęścia. Nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4%, czyli w ostrożnym uproszczeniu stratę przekroczą 10 miliardów złotych, ocenił premier. Na portalu X szef rządu napisał: cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy. Nasza przyjaźń też musi przetrwać tę próbę. Nowe stawki celne ogłoszone przez Donalda Trumpa wynoszą od 10% dla większości krajów do 54% wobec Chin. Cła na produkty z Unii Europejskiej wyniosą 20%. Jako błąd tę decyzję oceniła premierka Włoch Giorgia Meloni. Należy zauważyć, że to pierwszy raz, kiedy zdecydowała się na krytykę Donalda Trumpa. Do tej pory była uważana za najbardziej zaufaną osobę prezydenta USA w Europie. Włoska premier nazwała wprowadzenie nowych ceł błędem. Podkreśliła, że podwyższanie ceł nie leży w niczyim interesie. Wskazała, że wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską poważnie osłabiłaby Zachód, przynosząc korzyści azjatyckim konkurentom. Zapowiedziała, że Włochy będą bronić swoich interesów i gospodarki w porozumieniu z europejskimi partnerami. Wyraziła nadzieję, że możliwe będzie wypracowanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Włoskie media podkreślają, że Giorgia Meloni po raz pierwszy skrytykowała Donalda Trumpa. Włoska premier odwołała wszystkie dzisiejsze spotkania i zwołała sztab kryzysowy, złożony z dwóch wicepremierów i ministrów resortów gospodarczych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze dziś Anna W. podejrzana w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych opuści areszt w Katowicach. Decyzja o zwolnieniu ma związek ze stanem zdrowia jej małoletniego syna. Według biegłych pobyt matki w areszcie pogłębia chorobę chłopca, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Z tej opinii wynika, iż dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania, dalsze pozostawanie dziecka wyłącznie pod opieką jednego rodzica może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie. Wobec powyższego prokurator, akceptując tą opinię, uznał, że dalsze stosowanie tego izolacyjnego środka nie jest niezbędne i zastosował środki o charakterze wolnościowym, uznając, że nadal aktualne są przesłanki stosowania środków zapobiegawczych i nadal konieczne jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Kobieta zostanie objęta nadzorem policyjnym, musi też płacić 400 tysięcy złotych kaucji. Rosja chce ukraść Polsce i Polakom wybory. Tak cyberatak na biuro członków Platformy Obywatelskiej skomentował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier dodał, że była to akcja zaplanowana i dobrze skoordynowana. Rosja chce ukraść obywatelom Polski wybory i wpływ na te wybory, ale Federacji Rosyjskiej to się nie uda. Parasol wyborczy zadziałał. Sprawa dotycząca ataku na Platformę Obywatelską jest poważna. Mamy już pierwsze informacje, które potwierdzają wczorajsze doniesienia. Za atakiem stały grupy związane z Federacją Rosyjską i Białorusią. Minister cyfryzacji zapowiedział, że ci, którzy stoją za wczorajszym atakiem, będą przez państwo polskie ścigani. Stany Zjednoczone nie są przeciwko NATO, lecz przeciwko sojuszowi, który nie ma zdolności potrzebnych do wypełniania zobowiązań, mówił w Brukseli amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostaną w NATO. Niektóre z tych histerii i hiperboli, które widzę w światowych mediach i niektórych mediach krajowych w Stanach Zjednoczonych na temat NATO, są nieuzasadnione. Prezydent Trump jasno wyraził swoje poparcie dla NATO. Zamierzamy w nim pozostać. Dzisiejsza narada szefów dyplomacji jest przygotowaniem do czerwcowego szczytu sojuszu. Niedźwiedzica spacerująca z młodymi zaatakowała mężczyznę w lesie w miejscowości Szczawny w Bieszczadach. Do ataku doszło niedaleko Komańczy. Mężczyzna zdołał się uwolnić. Poraniony wezwał na pomoc znajomych, którzy sprowadzili go do najbliższych zabudowań i powiadomili służby. Mężczyzna trafił do szpitala śmigłowcem. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ale strażnice leśni ostrzegają. Niedźwiedzie o tej porze roku są głodne, rozdrażnione i bardzo niebezpieczne dla ludzi. Zwłaszcza matki z młodymi, które strzegą ich bezpieczeństwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora piękne słońce, chmur więcej tylko w Bieszczadach, ale na pewno nigdzie nie będzie padać. Od 12 stopni na Podhalu do 14 nad morzem, a najcieplej na ziemi lubuskiej 19, nawet 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14 zaczynamy drugą godzinę. Tu Myśliwiecka 357. Jeszcze do 15 będziemy z Państwem w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Kasia Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Ten zespół kojarzy mi się nieodmiennie ze słońcem. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people. Empire of the Sun, prosto z Australii, ale także z przeszłości. Który to był rok, kiedy ta piosenka pojawiła się w naszych uszach i już w nich została, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. To na początek dzisiaj, a teraz sięgamy po płytę tygodnia, wczesno-popołudniową. Słuchamy w tym tygodniu nowego albumu Destroyera. Ten album nosi tytuł Dance Boogie i muszę Państwu powiedzieć, że Śledzę te utwory, które prezentujemy od poniedziałku, ale także mam za sobą przesłuchanie tej płyty i to nie jest taka płyta, której da się posłuchać tylko raz. To jest oczywiście komplement zazwyczaj w tym przypadku. Również w tym utworze, którego my posłuchamy, a właściwie może już zacznijmy, Fiverr dołączają do Destroyera. Bologna, taki jest tytuł. Prawda, że w ciekawą stronę skręca ten utwór w tych ostatnich kilkunastu sekundach? Bologna, Destroyer i Fiverr z nowej płyty Destroyera, Dance Boogie. Ta płyta ukazała się pod koniec marca i w tym tygodniu słuchamy jej wczesnym popołudniem. A ta piosenka czasami budzi Państwa frustrację, bo nigdy nie wiemy, właściwie nigdy Państwo nie wiedzą do końca, którą wybraliśmy teraz wersję tego utworu. Trying me, I feel it quietly, trying to silence me, yeah.

Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Jak wiosenne podróże, to Allegro Your Season. Tej wiosny kieruj się super cenami i już dziś dobierz nowe opony oraz części do swojego auta. Przygotuj samochód na nowy sezon i ruszaj w drogę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut mija. 14:30. Pora na opowieść o języku. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Na pewno nieraz znaleźli się Państwo w sytuacji, w której nie mogli sobie przypomnieć jakiegoś słowa. To męczący stan, ponieważ szukając w pamięci tego konkretnego wyrazu, bardzo często wiemy, na jaką literę się zaczyna, ile ma sylab, a nawet jak mniej więcej brzmi. A żeby zadanie stało się jeszcze trudniejsze, nasz mózg podrzuca nam słowa, które są bliskie temu szukanemu i nawet jeśli je odrzucimy, to one natrętnie wracają. Naukowcy nazwali je nawet szpetnymi siostrami, nawiązując do bajki o Kopciuszku. Blokują one dostęp do właściwego słowa i kierują nas na fałszywą ścieżkę poszukiwań. To zjawisko to tak zwany efekt mam to na końcu języka. I tak właśnie brzmi jego naukowa nazwa. Ale jak to się dzieje, że czasami nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie poszczególnych słów? Tu z pomocą przychodzi psycholingwistyka. W naszym umyśle można wyróżnić dwa poziomy języka. Semantyczny i fonologiczny. Ten pierwszy to zbiór małych elementów znaczeniowych, które tworzą sieć powiązań i składają się na znaczenie poszczególnych słów, czyli tworzą w naszym umyśle pojęcia. Na przykład na pojęcie stołu składają się między innymi takie elementy jak mebel i jedzenie. Gdy w naszym umyśle już zostanie wybrane znaczenie, to jest ono wyposażane w dźwięki, tak żebyśmy mogli je wypowiedzieć. I odbywa się to na poziomie fonologicznym. Zjawisko mam to na końcu języka zachodzi wtedy, gdy połączenie między systemem znaczeniowym a fonologicznym zostanie przerwane. Dlatego właśnie doskonale wiemy, co chcemy powiedzieć, bo przecież mamy dostęp do znaczenia wyrazu, o który nam chodzi, ale nasz umysł nie jest w stanie ubrać go w formę dźwiękową, która najpierw wybrzmiewa w naszym umyśle, a potem zostaje przez nas wypowiadana. Na szczęście mam dla Państwa dobrą wiadomość. W 96% przypadków udaje nam się odnaleźć to upragnione słowo. I żeby ułatwić Państwu zadanie w przyszłości, podpowiem, co robić, aby stało się to jak najszybciej. Po pierwsze, należy powtarzać sobie na głos pierwszą literę słowa, którego szukamy. Bo kiedy nasz umysł usłyszy początek wyrazu, jest szansa na to, że odblokuje połączenie między systemami znaczeniowym i fonologicznym. A co jeśli nie pamiętamy nawet pierwszej litery? Wtedy najlepiej powtórzyć cały alfabet. Jest szansa, że któraś głoska po drodze zadziała. Ale najlepiej po prostu odpuścić. Badania pokazują, że wywieranie na siebie presji tylko przeszkadza naszemu umysłowi. Niestety korzystanie z pomocy innych osób nie jest najlepszym pomysłem. Po pierwsze dlatego, że mogą one podrzucać nam te tak zwane szpetne siostry, a po drugie, nawet jeśli pomogą odnaleźć nam słowo, o które chodzi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie znowu będziemy mieli z nim problem. Dlaczego? Ano dlatego, że nasz umysł lepiej działa, jeśli drogę do rozwiązania problemu odnajdzie sam. Jak się natrudzi, to na dłużej zapamięta. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Powtórzę dobrą wiadomość. W 96% przypadków udaje nam się odnaleźć to słowo, które mamy na końcu języka. Przysłowie wróci w poniedziałek o 14.30, ale przypomnę, że w dłuższej wersji znajdą Państwo rozmowy Mateusza Adamczyka z przeróżnymi gośćmi i gościniami w naszych podcastach. A adres, pod który należy pisać, jeśli Państwo chcą zadać Mateuszowi pytanie dotyczące języka, brzmi przysłowie@polskieradio.pl. 26 minut pozostało do 15.00. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your Jeśli zgodzimy się z teorią, że wszystkie piosenki w jakiś sposób opowiadają o miłości, no to ta opowiada w sposób bardzo bezpośredni. Babylon, David Gray, to z płyty White Ladders sprzed, no już ponad 25 lat. A ta piosenka, która przed nami, pochodzi z płyty Bailando, która została wydana dokładnie rok i miesiąc temu, z jeszcze małym okładem. A Tomasz Makowiecki, przypomnę, w połowie marca tego roku pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I ten koncert znajdą Państwo w zapisie wideo, także na naszej stronie i na naszym koncie, trójkowym koncie na YouTube. Lato w mieście. Czy to jest piosenka o miłości? Może wsłuchajmy się, co tam między wierszami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm Tak, teraz grają dziewczyny z Nashville, Soccer Mommy i Driver. Kwadrans pozostał do 15:00, pora na Radka Nałęcza, który dzisiaj opowie o jednej, ale bardzo konkretnej grze. InZoi to gra, która pozwala na tworzenie i zarządzanie życiem wirtualnych postaci. W tytule rozgrywka skupia się na relacjach międzyludzkich z wszelkimi możliwymi konsekwencjami. Samograj. Do naszych codziennych obowiązków należy zatem dbanie o higienę, pielęgnowanie relacji w szkole lub w pracy, regularne odżywianie się, zapewnienie rozrywki oraz odpoczynku. Te działania wpływają na dobrostan cyfrowych bohaterów, a to wszystko w realistycznej oprawie, którą zapewniła technologia Unreal Engine 5. I tak najnowsze dziecko południowo-koreańskich deweloperów pobiło rekord The Sims 4. To właśnie tej 20-letniej serii symulatorów życia omawiana produkcja rzuca wyzwanie. InZoi została zaprojektowana przez firmę Krafton, znaną również z popularnej sieciowej strzelanki PUBG. Jak się okazało, ambicje twórców ze studia obecnie skupiają się na dostarczaniu różnorodnych gamingowych doświadczeń oraz rozwijaniu interaktywnych światów. W InZoi kluczowym elementem jest system złożonych relacji między postaciami oraz realistyczna grafika, co wyróżnia ją na tle innych gier. Naszymi działaniami wpływamy na emocje, przyjaźnie i konflikty, co prowadzi do bardziej zaangażowanego modelu rozrywki. Siva, Gork! Już w samym kreatorze postaci na samym początku gry możemy spędzić dobrych kilkadziesiąt minut, modelując cyfrowe twarze oraz ciała w najdrobniejszych detalach. Możliwy jest też wybór garderoby oraz wgranie wzorów oraz tekstur. Wyposażeni we własnego InZoia, ruszamy na podbój kilku cyfrowych map. Wśród nich jest azjatyckie miasto oraz nadmorski kurort. Po ulicach poruszają się przechodnie, z którymi możemy wchodzić w dyskusję, oraz jeżdżą samochody, na które musimy uważać. Ciężko nie odnieść się w tym miejscu do The Sims. Obie produkcje oferują bogate możliwości personalizacji postaci. Jednak to w InZoi ten proces jest bardziej szczegółowy. Gracze dostosowują wygląd oraz cechy osobowości wymyślonych postaci. W The Sims odbiorcy także mogą personalizować swoich podopiecznych. Jednak mechanika gry skupia się bardziej na fizycznym aspekcie i codziennych preferencjach. Świat w InZoi jest otwarty i dynamiczny, oferując różne lokacje do eksploracji i rozwijania postaci. W The Sims również mamy do czynienia z otwartym światem, jednak to InZoi promuje większą swobodę i różnorodność. The Sims z kolei kuszą bogatą zawartością. InZoi kładzie duży nacisk na opowiadanie historii z misjami i zadaniami, które mają wpływ na przebieg rozgrywki, a w The Sims gracze mogą tworzyć własne historie, ale gra nie dostarcza głębokiej narracji, a raczej zachęca do swobodnej zabawy. Podsumowując, InZoi i The Sims to dwa solidne symulatory życia. Pojawienie się konkurenta z pewnością zmobilizuje Electronic Arts do wytężonej pracy, bo konkurencja działa motywująco. InZoi z kolei wyznacza kolejne granice w realistycznej symulacji życia, co może być ciekawym punktem odniesienia w rywalizacji firm o dusze i serca graczy. Tych prawdziwych, nie wirtualnych. Jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, kto wygrał ten pojedynek, ale będziemy się temu przyglądać. Przy okazji zapraszam do wysłuchania rozmowy z Łukaszem Rosińskim z Warsaw Games Studios o wzlotach i upadkach twórców gier. No tak, ponieśliśmy konsekwencje tego, że się nie udały po drodze te kwestie finansowania i jakby ta produkcja po prostu wyszła nieskończona. Radek Nałęcz, dziękuję za uwagę. Samograj. Wszelkie tematy ze świata gier w Samograju porusza Radek Nałęcz. Do podcastów oczywiście zapraszamy. Tam rozmowy Radka, a gra, o której dzisiaj opowiadał, no prawie jak prawdziwe życie. I z tego, co zrozumiałam, wszystko wskazuje na to, że postaci w tej grze, o której Radek opowiadał, mówią językiem równie skomplikowanym jak te w The Sims. To jedyna gra, w którą kiedykolwiek grałam i przestałam, bo bałam się, że się uzależnię. Radek Nałęcz z Samograjem w wersji krótkiej powróci za tydzień o tej samej porze, a to Fontaine's DC, It's Amazing to be Young. It's the we'll be right back. 7 minut pozostało do 15. Dziękujemy za te wspólne 2 godziny i zapraszamy na kolejne godziny z Trójką po 15 w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman dzisiaj, bo to czwartek. A my słyszymy się w sobotę w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz rozpoczynamy ją tuż po 14. Kasia Wojtasik, Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Żegnamy się utworem, który może zachęcić Państwa do tańca, ale nie musi, ale może. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Do usłyszenia. Liar, liar.